mega okazje na Black Weeks w Media Expert. A do tego na produkty w promocji do 50 rat 0% i w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program trzeci Polskiego Radia, jest niedziela 3 listopada, minęła 18. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. Noga z gazu, trwają powroty z weekendu, a miejscami może mocno wiać. I jeszcze tylko 2 dni do wyborów w USA, w sondażach Harris i Trump idą łeb w łeb. Policjanci z Bartoszyc postrzelili w udo 16-latka w obronie własnej. Na początek jednak tragiczna informacja sprzed chwili. 5 ofiar wypadku w Karwicy Mazurskiej koło Rucianego Nidy. Samochód, którym podróżowała 5-osobowa rodzina, wjechał pod pociąg na niestrzeżonym przejeździe kolejowym. Wszyscy podróżujący autem zginęli na miejscu. Kończy się długi weekend, trwają powroty tych, którzy wyjechali odwiedzić rodzinne groby. Na północy kraju kierowcom będzie dawać się we znaki silny wiatr i MGW prognozuje, że do godziny 21 w województwach pomorskim, zachodniopomorskim i warmińsko-mazurskim może osiągać prędkość do 80 km na godzinę. Jak informuje reporter Polskiego Radia Michał Fabisiak, ślisko może być natomiast na drogach na południu kraju. W nocy i nad ranem lokalnie na południu kraju termometry wskażą ujemne wartości. To w połączeniu z wilgotnym frontem atmosferycznym może zafundować niebezpieczne warunki do jazdy. Synoptyk IMGW Ewa Łapińska mówi, że szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy podróżujący przez rejony podgórskie Podkarpacia i Małopolski. Tutaj może być ślisko, więc trzeba będzie uważać. Policja natomiast przypomina kierowcom, że z ujemnymi temperaturami wiążą się dodatkowe obowiązki, o czym mówi nadkomisarz Robert Opas z Komendy Głównej. Mówię oczywiście o zamarzniętych szybach pojazdu. W drogę ruszamy dopiero, kiedy je oczyścimy. Do jutra na drogach w całym kraju prowadzone są wzmożone kontrole policyjne. Oprócz prędkości, funkcjonariusze sprawdzają również stan techniczny pojazdów i trzeźwość kierowców. Michał Fabisiak, Polskie Radio. Kamali Harris i Donaldowi Trumpowi zostały już tylko 2 dni, by przekonać do siebie niezdecydowanych Amerykanów. Wybory prezydenckie już w najbliższy wtorek i to w rękach wahających się wyborców jest klucz do Białego Domu. Według sondaży wyścig jest bardzo wyrównany, dlatego walka toczy się dosłownie o każdy głos. Większość mieszkańców Pensylwanii, najważniejszego stanu w tych wyborach, już zdecydowała, kogo poprze 5 listopada. Ale części obywateli nie odpowiada ani Kamala Harris, ani Donald Trump. I just don't know that Kamala... Nie wiem, czy Kamala się do tego nadaje. Is up to the task. Lynn Keller, agentka nieruchomości, którą odwiedzam w hrabstwie Bucks na przedmieściach Filadelfii, jest republikanką. W 2016 roku głosowała, choć nie bez oporów, na Donalda Trumpa. 4 lata później wybrała kandydata spoza głównej dwójki rywali. Dziś przyznaje, że ma ogromny dylemat. Myślę, że on jest płytki, dzieli ludzi. Jest patologicznym kłamcą, który nie ma moralnego kompasu. Nawet jeśli zgadzam się z wieloma jego politykami, to prawdziwi przywódcy nie zachowują się jak on. Według średniej sondaży w Pensylwanii, podawanej przez portal 538, nieznacznie prowadzi w tym stanie Donald Trump, ale jego przewaga jest w granicach błędu statystycznego. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Filadelfia, Pensylwania. Policjanci z Bartoszyc w warmińsko-mazurskim postrzelili 16-latka, który biegł na nich z siekierą. Funkcjonariusze zostali wezwani na interwencję do wsi pod Bisztynkiem przez kobietę, której nastolatek podpalił samochód, mówi aspirant Tomasz Markowski z Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. Funkcjonariusze na prywatnej posesji zostali spalone auto, zdemolowane podwórze i mieszkanie. Usłyszeli, że sprawca interwencji groził domownikom siekierą, a i obuchem uderzył sąsiada. Następnie deklarując zamiar pozabijania wszystkich osób, uciekł w kierunku sąsiedniej miejscowości. Policjanci pojechali tam i spotkali nastolatka na drodze. Próbowali go powstrzymać za pomocą pałek i gazu pieprzowego, ale bezskutecznie. Nie zrobiła na nim też wrażenia informacja o możliwości użycia broni palnej. Młody mężczyzna swoim zachowaniem stwarzał bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia funkcjonariuszy. Gdy policjanci oddali strzały ostrzegawcze, mężczyzna uniósł siekierę nad głowę i zaczął biec w ich kierunku, krzycząc, że ich zabije. I wtedy policjant trafił chłopaka w nogę. Od nastolatka wyraźnie czuć było alkohol. Pobrano mu krew do badań także pod kątem obecności narkotyków. W Polsce żyje 430 tysięcy osób powyżej 80 roku życia doświadczających samotności, wynika z badania Stowarzyszenia Mali Bracia Ubogich. Jego dyrektorka Joanna Mielczarek mówiła w Polskim Radiu, jak bardzo poczucie osamotnienia wpływa na zdrowie seniorów. Szacuje się, że samotność o prawie 30% zwiększa chociażby ryzyko chorób serca, ryzyko chorób krążeniowych, o 50% udaru mózgu, a o 60% grozi przedwczesną śmiercią. Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich prowadziło w tym roku kampanię Drugi Człowiek Zmienia Wszystko. W ramach programu wsparcia seniorów włączyło się blisko 700 wolontariuszy w 11 miastach. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą nawet minus 7 stopni pokażą termometry w Kotlinach Karpackich i tam może być ślisko. Poza tym temperatury nieco powyżej zera. Jutro w ciągu dnia sporo chmur, na zachodzie, południu oraz miejscami w centrum słabe opady deszczu lub mrzawki. Temperatura na przeważającym obszarze od 7 do 11 stopni. Chłodniej na północnym wschodzie i rejonach podgórskich Karpat od 3 do 6. Autopromocja. Koncerty bez prądu są po to, by skrócić dystans, być bliżej publiczności. Dlaczego o tym mówię? Ponieważ artystą, który wystąpi w wersji akustycznej dla naszych słuchaczek i słuchaczy, będzie Organek. Na razie stoję, na razie patrzę. Koncert Organka w Trójce z serii MTV Unplugged już dzisiaj od 19.05. Do usłyszenia, Justyna Grabasz. My name is Tomasz Organek. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czujesz power? To mega okazje na Black Weeks w Media Expert. Na przykład robot sprzątający iRobot Roomba Combo J5. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej. Black Weeks w Media Expert. Był zatok? Aby się go pozbyć, trzeba je dokładnie oczyścić. Zwykły spray nie jest w stanie tego zrobić, bo działa tylko w ograniczonym obszarze. Dlatego najlepiej sięgnij po Irigasin. Irigasin skutecznie usuwa wydzielinę zalegającą w całych zatokach, przez co ucisk od razu znika. W ten sposób Irigasin przynosi natychmiastową ulgę. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Irigasin. Natychmiastowa ulga dla zatok. Oczyszczanie, nawilżanie, zmniejszanie obrzęku śluzówki nosa. Aflofarm. To po koreańsku wyprzedaż. Tylko teraz Sanyong Corando. Solidny koreański SUV w rewelacyjnej cenie 96 800 zł. Silnik o mocy 163 koni mechanicznych, kamera cofania, Android Auto, Apple CarPlay. 5 lat gwarancji, to i więcej oferuje Sanyong Corando w standardzie. A cena? Rewelacyjna. 96 800 zł. Sprawdź ofertę na pozostałe modele z wyprzedaży. Sanyong. To więcej niż myślisz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę trzeciej strony medalu zapraszają Dariusz Urbanowicz i Norbert Michalek. No to zajrzyjmy jeszcze do świata sportu. Z tych najważniejszych informacji to oczywiście Iga Świątek. Iga Świątek pokonała w pierwszym meczu Barborę Krejcikową, w pierwszym meczu WTA Finals. Trzy sety były potrzebne. Pierwszy przegrany, dwa kolejne wygrane do 7-5 i 6-2. Rozkręcała się Iga, przełamała, bo mam wrażenie, że była w kryzysie na samym początku. Grały też dziś w tej samej grupie pomarańczowej Coco Gauff i Jessica Pegula. Pegula w pojedynku dwóch Amerykanek 6-3, 6-2 wygrała Coco Gauff. W piłkarskiej ekstraklasie 14. kolejka. Radomiak Radom zremisował z Piastem Gliwice 1-1, a Górnik przegrał z Jagiellonią Białystok 0-2. Trwa jeszcze mecz Lechii Gdańsk z Krakowią. Lechia przegrywa 0-1, jest 34. minuta spotkania, a o 20.15 Legia Warszawa zagra z Widzewem Łódź, tak zwany ligowy klasyk. Somalijczyk reprezentujący Holandię obecnie, Abdi Nagije, wygrał maraton nowojorski. 42 km i 195 metrów pokonał w czasie 2 godzin 7 minut i 39 sekund. Wśród pań mamy informację, tak, Sheila Cepkirui, 2 godziny 24 minuty 35 sekund to czas najlepszej Kenijki, która wygrała kategorię pań. W siatkarskiej plus lidze Stal Nysa przegrała z Zaksą Kenijską Kędzierzyn Koźle 1-3 w meczu 10 kolejki. I jeszcze informacje kolarskie, uprzedzając troszeczkę temat, który za chwilę nastąpi. Belg Thibaut Nys i Holenderka Fem van Empel zostali mistrzami Europy w kolarstwie przełajowym. Wyścigi odbyły się w Pontevedrze w Hiszpanii. Wśród panów nie było reprezentanta Polski, a wśród pań 16 była Zuzanna Krzystała. To jeszcze w tej drugiej godzinie będziemy rozmawiać o łyżwiarstwie szybkim. Za chwilę gość Marek Kania, ale jeszcze o wyborach w PZKOL. Tak, to już po piosence. Polski Związek Kolarski w końcu w pełni wybrał nowe władze. Trwało to 3 tygodnie. Wyzwanie przed nimi olbrzymie, bo PZKOL jest w fatalnej sytuacji organizacyjnej, a jego długi rosną i rosną i wynoszą już ponad 20 milionów złotych. Wczorajszym obradom w Pruszkowie przysłuchiwał się Andrzej Grabowski. Oficjalnie już mogę stwierdzić, że jestem prezesem Polskiego Związku Kolarskiego. Mamy pełen zarząd. Można powiedzieć, że od poniedziałku ruszamy z naprawą polskiego kolarstwa. Zapowiedział wczoraj Marek Leśniewski, wybrany na prezesa PZKOL-u w połowie października w trakcie kuriozalnie długich obrad trwających 9 godzin. Obrad przerwany, gdy panowie i pojedyncze panie zaczęli wykłócać się o głos na jednej z kart. Ustępujący prezes Rafał Makowski przegrał bowiem drugą turę jednym głosem, a okazało się, że na jednej z kart któryś z głosujących wykonał tak zamaszysty ruch długopisem, że wyjechał poza kratkę z nazwiskiem Leśniewski i wjechał też w kratkę z nazwiskiem Makowski. Wtedy Makowski i spółka wściekli i zmęczeni zerwali kworum, a obrady przerwano i wznowiono wczoraj. I wczoraj znów zaczęła się telenowela pod tytułem Działacze kolarscy gotowi pokłócić się o wszystko. Moda na sukces, odcinek 2408. Na obrady przyjechało bowiem kilka osób, które chciały zastąpić delegatów głosujących w październiku. Nie zostali jednak dopuszczeni, a Leśniewski przekonuje, że dopuszczeni być nie mogli, bo to nie jest inne posiedzenie, a to samo co 3 tygodnie temu. Delegaci zostali zatwierdzeni przez prezydium. Lista delegatów była stworzona przez pana Makowskiego, przez Zarząd Polskiego Związku Kolarskiego, potwierdzona przez obecność pana prawnika, pana mecenasa Adama Florczyka. Jeżeli było rozpoczęte z tą listą, to jest dalej kontynuowanie. Na sali jeden z działaczy zaczął prezentować takie dzieła. Siły te zasiały wśród studentów ziarna awanturniczej anarchii. Tak, tak. Naprawdę z jednego z telefonów popłynęło przemówienie Władysława Gomułki. Działacze niedopuszczeni do wczorajszych obrad i nieakceptujący rozstrzygnięć z października zaczęli ogłaszać, że sprawę skierują do sądu. Niektórzy z nich, jak były już prezes Makowski, wzięli jednak udział w wyborach do zarządu, sukcesu nie osiągając, bo wszystkie miejsca w zarządzie zajęli kandydaci zaproponowani przez Marka Leśniewskiego. Tuż po głosowaniu, choć obrady nadal trwały, Makowski i większość jego zwolenników od razu opuścili obrady. Arkadiusz Jałowski pozostał jako jeden z niewielu i mówił wprost, że wybory powinny być powtórzone. Wtedy byśmy mieli jasną, klarowną sytuację. Od pierwszej tury? Tak, od pierwszej tury. Przecież można było to zrobić, bo jeżeli pan Waldemar Minta nam zaproponował tutaj zaprzestanie tych wcześniejszych wyborów październikowych bez terminu, to mogliśmy od początku zacząć wszystko. Z jednej strony sprawa wydaje się jasna. PZKOL ma nowy zarząd. Pytanie jednak, co dalej? Odpowie nam na nie Kacper Krawczyk z portalu Nasze.pl. Na pewno to jeszcze nie jest koniec sagi, pomimo że władze przynajmniej na ten moment są już wybrane. Zdziwiłbyś się, gdyby pojawił się w Polskim Związku Kolarskim kurator? Nie zdziwiłbym się, nawet wydaje mi się, że być może powinien się już pojawić, ale w tym momencie raczej nie przewidywałbym, że będzie przyznany kurator, ponieważ ministerstwo najprawdopodobniej dostanie wszystkie dokumenty związane z tymi wyborami w poniedziałek i PZKOL będzie miał normalne władze, ale niewykluczone, że w najbliższych miesiącach ta sytuacja się zmieni. Za kandydaturą Leśniewskiego i jego zarządu optowali uznani trenerzy z mocnych regionalnych ośrodków. Leśniewski ma być kluczem do serca ministra sportu, który krzywo spoglądał na Makowskiego, nie traktując go jako partnera do rozmów. Leśniewskiemu, czyli wicemistrzowi olimpijskiemu z Seulu, ma być łatwiej, bo w ministerstwie z szacunkiem patrzą na prezesów uznanych sportowców. Wierzę w to, że ministerstwo, rząd polski, bo to się wszystko wiąże z tym, też kochają kolarstwo i dadzą mandat temu, aby móc prowadzić kolarstwo i wyprowadzić z impasu dług Polskiego Związku Kolarskiego. Mówi Artur Szarycz, pierwszy trener wicemistrzyni olimpijskiej Darii Pikulik. W tym wszystkim pewnie jednak uciekają dwie sprawy. Ja bym wolała, żeby nasze środowisko było bardziej zjednoczone, tak? Niestety nie jest i to jest wielki problem. Uważam, że razem byśmy mogli dużo więcej stworzyć. Mówi Agata Lang-Lelang z Zarządu Międzynarodowej Unii Kolarskiej, a dwukrotny olimpijczyk Krzysztof Maksel podkreśla. Żaden z kandydatów na prezesa wcześniej, a dzisiaj na członka Zarządu Polskiego Związku Kolarskiego nie przedstawił absolutnie żadnego planu naprawczego dyscypliny i konkurencji naszej, bo polskie kolarstwo to problemy finansowe, ale dzisiaj również problemy z wynikami i z pozyskaniem zawodników, którzy już za moment będą musieli reprezentować nasz kraj. I w takich warunkach ciężko, by polskie kolarstwo odzyskało wigor. To był Andrzej Grabowski, który zmobilizował się, pojechał do Pruszkowa, wysłuchał tego wszystkiego, co tam się działo. Próbował to zrozumieć, ogarnąć ludzkim umysłem, ale to chyba jest nie do pojęcia. No zobaczymy. Marek Leśniewski przed chyba przygodą życia. Mocny zarząd ma po swojej stronie, tymczasem zobaczymy. No trzymamy kciuki w każdym razie. Ciąg dalszy. 18 minut po godzinie 18. W studiu jest już Marek Kania. Połowa duetu Kania Brothers. Cześć Marku. Cześć, dzień dobry. I to zwiastuje rozmowę o łyżwiarstwie szybkim, która już za chwilę. Czarne miał oczy, czarny włos, Aniela kochała go. Mieszkali gdzieś na piętrze skąd krzyk staczał się co noc. Aniela jak śnieg czysta łza. Nieczysty był jej grzech. Tylko pił. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie będziesz mój. Czarną jak włos masz duszę pijaną. Nie mówił nic, do lustra pił w tej knajpie, gdzie zwykle siedział sam. Bali się go, gdy lustro zbił i krzyczał, że pająk mu w głowie śpi. Przez czarne oczy widać go. Spójrz, mówił, w końcu otruje go. Mówiła mu Italiano, ty nigdy nie Organek w Trójce. Organek w Trójce również będzie po 19, bo szykuje się koncert Unplugged bez prądu. Marek Kania w naszym studiu, wybitny polski panczynista. Marku, przysłuchiwałeś się przez chwilę próbie, jak wrażenia? No bardzo fajnie, w sensie podobało mi się i jakbym miał możliwość, to myślę, żebym poszedł na taki koncert, albo na pewno go posłuchał w radiu. No to będziemy negocjować. Drodzy Państwo, Marek Kania, panczynista, tak jak już się tutaj słowo rzekło, prosto z Tomaszowa Mazowieckiego, Mistrzostwa Polski, otwierający tak naprawdę sezon. Jak poszło, jak formę oceniasz na tę chwilę? Myślę, że bardzo pozytywnie. Zadowolony jestem z biegów, które jechałem, czyli 1000-1500, no i dwie drużyny. Myślę, że naprawdę solidne przejazdy, blisko pozostałych sprinterów Damiana Piotrka. Od tego sezonu również zacząłem półtorkę troszkę lepiej jeździć, 1500 metrów, gdzie również jestem obecnie w topce Polski, zająłem czwarte miejsce dosłownie. Półtorka, topka, podoba mi się. O jedną setną sekundy przegrałem medal, ale myślę, że no jeszcze rok temu bym się tego nie spodziewał. Plus dwa medale w biegach drużynowych razem z kolegami z klubu. Więc z Legii Warszawa. Z Legii Warszawa, więc myślę, że całkiem udane mistrzostwa. No dobrze, a dlaczego nie jechałeś 500? To jest twoja domena. Tutaj ustaliliśmy z trenerem Arturem Wasiem, z trenerem kadrowym, pod którego okiem cały czas się przygotowuję pod puchary. No stwierdziliśmy, że tak będzie lepiej pod nasze biegi pucharowe i no ja i Damian Żurek tutaj nie jechaliśmy tej 500-ki. Jest to dalej mój koronny bieg i będę na nim się ścigał za tydzień jeszcze w biegu próbnym w Tamaszowie. No i za 3 tygodnie na Pucharach Świata i myślę, że tam będę w stanie już pokazać swoją formę, bo głównym celem cały czas są Mistrzostwa Europy, Mistrzostwa Świata i pod nie się przygotowujemy i tam liczymy na największe sukcesy. Norbert, bo mamy podsumowanie tych mistrzostw, bo dużo się działo. Tak, gwiazdą Mistrzostw Polski na dystansach została Natalia Jabrzyk, która, uwaga, zgarnęła aż 5 złotych medali. Zawodniczka reprezentująca barwę miejscowej Pilicy była najlepsza na dystansach 1000, 1500 i 5000 metrów oraz w biegu drużynowym i sprincie drużynowym. Cieszę się, że z każdym rokiem ta rywalizacja między nami, dziewczynami w Polsce, jest na wyższym poziomie. Od początku z trenerem mieliśmy plan, żeby zawalczyć o kwalifikacje na 1000 metrów i 1500 przede wszystkim. Postawiliśmy wszystko, żeby dzisiaj zwyciężyć, jeżeli chodzi o tą pierwszą czwórkę. Jednak samo zwycięstwo Mistrzostwa Polski to jest tak naprawdę wypadkowa tego, jaką pracę zrobiliśmy na ten weekend. Myślę, że na pewno tutaj na plus wpływa cała atmosfera drużyny. Wszyscy podchodzimy do treningu z takim większym luzem, jednak wszyscy jesteśmy zmotywowani bardziej do tej ciężkiej pracy. Myślę, że cała nasza grupa też teraz nie boi się żadnych wyzwań i wiemy, że zawsze ktoś będzie obok i wesprze nawet na tych cięższych treningach. Medale Mistrzostw Polski na dystansach wywalczyła też Angelika Wójcik. Szczególnie cieszy ten złoty na dystansie 500 metrów. Dzisiejsze pierwsze miejsce to jest dowód dla mnie na to, że nawet jak nie jestem w pełni sił, to jestem w stanie powalczyć. I chyba za żadne pierwsze miejsce na Mistrzostwach Polski, za żadną wygraną nie byłam tak wdzięczna jak dzisiaj za tą wygraną. Ja nigdy niczego nie obiecuję, bo mogłoby się okazać, że później jestem nie fair wobec z osobami, którym to obiecałam. Okoliczności są różne. No tak naprawdę ostatnie moje 2 sezony, końcówki, gdzieś tam w okolicach stycznia, lutego, wyglądały nie tak, jakbym chciała. Ja nie chcę już tego powtarzać. Ja chcę być w pełni sił, w pełni zdrowa i sięgać po najwyższe, po najlepsze. Jak na ten moment życie pokazuje mi, że no, jeszcze się trochę namęczysz i po prostu daje mi okoliczności, w których ja muszę przezwyciężać swoje słabości. Po prostu tak to wygląda na ten moment. 3 złote medale w Tomaszowie Mazowieckim wywalczył Damian Żurek, który szykuje formę na udane starty międzynarodowe. Z trenerem postanowiliśmy skupić się na dystansach 1000 i 1500 metrów, żeby tu jeszcze łapać tą formę coraz lepszą, więc ze spokojem podchodziłem do tych Mistrzostw Polski. To nie jest nasza docelowa impreza, więc tak na przetarcie 1000-1500 metrów i zaraz wchodzimy jeszcze w lekki, mocniejszy trening i wylatujemy do Japonii na pierwsze Puchary Świata. Cieszę się, że mamy bardzo taką mocną ekipę i zgraną przede wszystkim, bo to o to też w tym chodzi, że czujemy się bardzo dobrze w swoim klimacie i ze swoimi osobami w pobliżu, więc budujemy bardzo fajny team i jakby to daje efekty i to widać gołym okiem, a świat się zawsze bał nas i zawsze się będzie bał, bo jesteśmy przyczajeni, ale kiedy mamy zaatakować, to zaatakujemy. Przyczajone smoki, ukryte tygrysy. Marek Kania w naszym studiu. Marku, teraz was czeka kampania azjatycka, tak? Lada dzień wyruszacie. Tak, pierwsza część sezonu, czyli w sumie jedyne 2 puchary w tym roku, jedyne dwie imprezy międzynarodowe, to jest pierwszy Puchar Świata w Nagano, już za 3 tygodnie. I tydzień później w Pekinie, więc no te 2 pierwsze to Puchary w Azji. Jedziemy tam już 12 listopada, więc też całkiem niedługo. Będziemy mieli ten czas na aklimatyzację, na pokonanie jetlagu, więc myślę, że będziemy tam już naprawdę w dobrej formie. Patrząc na te wszystkie wyniki, Damian Żurek 3 medale, no to widzimy, że ta forma rośnie. Tak, no myślę, że na pewno tak też celowaliśmy z trenerem i z całą grupą właśnie, żeby ta forma rosła. Mistrzostwa Polski, no to tutaj zależy dla kogo. Dla mnie, dla Damiana czy dla Piotrka były, powiedzmy, że troszkę mniej ważne zawody, dlatego my szliśmy troszeczkę innym planem niż ta część grupy, dla których to były istotne zawody, no bo my jako już, powiedzmy, ci zawodnicy topowi mieliśmy te kwalifikacje bardziej zapewnione albo bardziej pewne przynajmniej, więc my od początku się przygotowywaliśmy już pod te Puchary Świata. Jeszcze start kontrolny w Tomaszowie Mazowieckim. Jak ci się jeździ na tym torze? Dobrze, ja lubię. Lubię tutaj ten Tomaszów. Lubię też się ścigać na tym torze, szczególnie na zawodach jakichś międzynarodowych, gdzie też jest więcej kibiców, bo jednak ściganie przed swoją publicznością to jest jednak coś innego. Jak kameralne. Znaczy, no kameralne też, ale generalnie jak jest najgłośniej na starty Polaków, to jakoś tak buduje zawsze, nie? A powiedz mi, coś wiesz na temat tego toru krytego, który powstaje w Zakopanem? Bo już tak mówi się o nim, mówi się, gdzieś tam w Tatrach ma być fajne ściganie. Tak. Co się mówi środowiskowo? No, są opóźnienia, no, jak to często bywa gdzieś w Polsce, jeśli chodzi o budowy różne. Już były zaplanowane na ten rok Mistrzostwa Polski w Zakopanem i tam mieliśmy już siedzieć w tym czasie teraz. Tam mieliśmy mieć Mistrzostwa Polski. Tam miał być Puchar Świata, też juniorskie, dwa puchary w grudniu i potem jeden seniorski w lutym, ale z tego co wiem, to juniorskie już są przesunięte na pewno i z tego co wiem, to seniorski też został przesunięty, czyli ten z lutego też został przesunięty już do Tomaszowa, więc w tym roku jeszcze wszystko w Tomaszowie się odbędzie, ale gdzieś tam już od lata hala powinna być uruchomiona, więc myślę, że na letni lód pojedziemy już nie do Incel, a do Zakopanego. Trzymamy za to kciuki. Dokładnie. Marku, powiedz mi, z czego to wynika? Bo czasem się mówi, że jest gdzieś tam szybki lód, że są tory, które sprzyjają biciu rekordów. Niektóre lepsze, niektóre gorsze, niektóre szybsze, niektóre wolniejsze. Na czym w Stanach to Zjednoczonych chyba Tak. Najszybszy w Stanach Zjednoczonych Salt Lake City, drugi Calgary w Kanadzie. Myślę, że no, głównym czynnikiem to jest wysokość nad poziomem morza i chodzi o ciśnienie po prostu powietrza, które opory, tam jest niższe. Niższe i przez to opory powietrza również są niższe. Długodystansowcy mają troszkę ciężej, bo jest też mniej powietrza na wysokości. Mniej tlenu. Tamte tory są na wysokości 1400-1200 metrów nad poziomem morza, więc to już myślę, że się trochę czuję, no ale ja jako sprinter na szczęście nie mam takich zmartwień, po prostu cieszę się z tego, że tam jest szybszy lód i muszę jakoś tam ogarnąć swoją technikę, żeby się nie zabić na łukach. No właśnie, to jest sport, który wymaga oczywiście niesamowitej kondycji fizycznej w przypadku sprinter. Niewiarygodnej dynamiki, osiągacie prędkości rzędu 70 km na godzinę, prawda? 60 paru, tak. No właśnie. Powiedz mi, na czym polegają te niuanse? Bo to jest absolutnie techniczny sport. Ta płoza ma pół metra, odpowiednio na niej stanąć, rozpędzić się. To jest sztuka. Tak, no niesamowicie techniczny sport, to prawda. Ja też mam takie porównanie, jeśli chodzi o łyżwy i rolki, bo uprawiam oba sporty. I na rolkach, gdzie jednak są koła, bardzo podobny sprzęt mamy, ale jednak rolki, jak to się mówi, wybaczają więcej i nawet z gorszą techniką, jak jesteś mocny fizycznie, jesteś w stanie jednak coś tam pojechać na łyżwach, nawet jak jesteś super mocny, bez techniki, no będziesz jechał po prostu wolno i no to są niuanse techniczne. Bardzo dużo tutaj znaczenia ma timing, odepchnięcia i tak dalej i to są rzeczy, które niektórzy czują bardziej, niektórzy nie do końca i muszą się tego w jakiś sposób wyuczyć. To nie jest prosto do nauki, więc dużo jest takich niuansów technicznych. No my przecież cały czas pracujemy, mimo że już jesteśmy na poziomie, że się ścigamy medalu Pucharów Świata, to cały czas mamy dużo tych rzeczy do poprawy i trener to widzi i no i to jest z jednej strony fajne, bo jeszcze widzimy, że jest sporo do poprawy, sporo możemy jeszcze ugrać tutaj i mieć dużo lepsze czasy, a z drugiej strony któryś tam kolejny tydzień pracujemy nad tym samym drobnym błędem, żeby inaczej barki trochę ułożyć, inaczej głowę, inaczej dociążyć nogę i kolejny tydzień, no i ci to nie wychodzi, próbujesz na inny sposób, na inny, żeby zrobić to, co masz zrobić, tak? Marek, tor, który najbardziej ci odpowiada pod każdym względem? Ojej, to jest pytanie... Trudne, ale myślę, żebym odpowiedział na to pytanie, że Tialf, czyli taka mekka łyżwiarstwa szybkiego w Heerenveen w Holandii, tor. On mi odpowiada, lubię tam po pierwsze być, lubię to miejsce w Holandii, hala jest bardzo ładna. Lubisz tam wygrywać, zdobyłaś Mistrzostwo Europy, prawda? Tak, to jest też tor, na którym zdobyłem Mistrzostwo Europy drużynowe w zeszłym roku, pobijając rekord toru i rekord świata nizinny i na którym indywidualnie osiągnąłem mój największy do tej pory sukces, czyli trzecie miejsce na Mistrzostwach Europy indywidualnie na 500 metrów. No dodatkowo, jeżeli są tam zawody międzynarodowe, to Zawsze jest pełna hala, około 10-12 tysięcy ludzi nawet tam się zmieści i no i Holendrzy dopingują wszystkich ubrani na pomarańczowo, jest głośno, jest, no bawią się po prostu, fascynują tym łyżwiarstwem, no i też zawsze jest tak dla nich kult, prawda? Tak, dokładnie, dokładnie. To jest coś niesamowitego. Stanowisz jedną, drugą duetu Kania Brothers. Twój brat Mateusz też się ściga. Co u niego słychać? Ściga się. Teraz się bardziej skupił na rolkach na ten sezon i zmieniliśmy też z bratem trenera i więcej czasu przebywaliśmy w Niemczech w kwietniu, w czerwcu. Całe miesiące byliśmy w Niemczech, trenowaliśmy z nowym trenerem, który tam siedzi. I z grupą, no i się ja wcześniej przyszedłem na łyżwę, a on się skupił bardziej na rolkach i startował w Mistrzostwach Europy i w Mistrzostwach Świata i no i na razie tam daje też swoje cele, ustawia już na przyszły sezon, a na razie broni magisterkę i ma nadzieję to zrobić do grudnia, dlatego ten sezon zimowy myślę, że będzie troszkę spokojniejszy w jego wykonaniu niż mój, bardziej się skupi na obronie magisterki i potem znowu na rolkach na kolejnym sezonie. Też Politechnika, tak jak ty? Tak, zgadza się. Ale ty też już jakoś tak w pobliżu pisania pracy? Ja już piszę pracę inżynierską. Jestem tak w połowie jej pisania, wszystkie przedmioty już zaliczyłem, praktyki zrobiłem, więc tak naprawdę brakuje mi dokończyć tą połowę pracy. Mam też badania zrobione do niej, więc muszę opracować wyniki i napisać tą pracę i myślę, że się będę bronił gdzieś po sezonie, jak wrócę, czyli na koniec marca, początek kwietnia, mam nadzieję obronić tytuł inżyniera. A zacząłeś od wstępu, czy skończysz na wstępie? No, myślę, że skończę raczej. Tak, ja zacząłem pisać, myślałem, że się od wstępu zaczyna, a potem się okazało, że to w ogóle nie na temat, więc w swojej pracy. Wstęp na końcu podobno. Marek Kania, łyżwiarz szybki, panczenista, drużynowy mistrz Europy, brązowy medalista Mistrzostw Europy, sprinter. Bardzo ci dziękujemy, Marku, za te odwiedziny i trzymamy kciuki za dopiero zaczynający się sezon. Dziękuję bardzo. Put your button. Za 20 minut godzina 19. Halo, halo, 2 2 7 3. Dobry wieczór, gratulacje za opuszczenie Płomice, za zwycięstwo ligowe w Poznaniu i życzę tej drużynie, żeby się utrzymała w Ekstraklasie. No my też życzymy. 2-0 z Lechem Poznań. Dlaczego by nie? 2-0 również prowadzi Lechia Gdańsk. Właśnie za chwilę ma się rozpocząć druga połowa meczu w Gdańsku. Kalman dwie brameczki huknął. No a Barcelona wygrała ze Spaniolem 3-1. Tym razem bez bramki albo bramek Roberta Lewandowskiego, ale jest wygrana Barcelony. Jeśli chodzi o Premier League, angielską ligę, to Tottenham wygrał z Aston Villą 4-1. Trwa mecz, 52 minuta, Manchester United, Chelsea, tu jest bezbramkowy remis. A w trzeciej stronie medalu zakładamy teraz piankę, czepek, okularki pływackie i dajemy nura do Bałtyku. Karolina Szczepaniak, pływaczka, dwukrotna olimpijka z Pekinu i z Londynu. Patrzę w twoje oczy, Karolino, prawda? Tak, tak, to wszystko prawda, dziękuję. Pływaczka długodystansowa i powiedz, Karolina, bo spotykamy się po to, żebyś powiedziała, na jakie ty się porywasz wyzwanie, bo jest niecodzienne. No tak, wszystko się zgadza, jeszcze raz potwierdzam i po 8 latach od przerwania mojej kariery, po 8 latach przerwy wznawiam bycie sportowcem, tym razem sportowcem ultra, więc będę swoje siły próbowała zweryfikować na długich dystansach i w przyszłym roku w sierpniu, w 2025 roku w sierpniu podejmuję się próby ustanowienia nowego rekordu świata w najdłuższym odcinku przepłyniętym na morzach i oceanach i będzie to 172 km w linii prostej na wodach Morza Bałtyckiego, więc naszego pięknego morza. Naszego pięknego i kapryśnego i bardzo chłodnego. Wiele niebezpieczeństw po drodze. To się nie udało do tej pory nikomu. Dlaczego ma się udać tobie? W zasadzie jest jeden człowiek, który próbuje to zrobić od 3 lat. No niestety Bartek na razie Kubkowski. Jego... Tak, Bartek Kubkowski. Niestety jego próby na razie zakończone są niepowodzeniem. Ja swoje przygotowanie opieram na innym trochę procesie. Szczególnie biorąc tutaj pod uwagę przygotowanie mentalne. Nasze przygotowania bardzo się różnią z tego, co słyszę, w jaki sposób wyglądają jego. Moje zupełnie inaczej są ułożone. No to już muszę ci przerwać i poprosić, żebyś opowiedziała o tych różnicach. Moje przygotowania mentalne są oparte w zasadzie na przygotowaniu się na każdą możliwą okoliczność, czyli tam, gdzie nie mam kontroli chociażby nad pogodą, czy nie mam kontroli nad tym, co się będzie wydarzało w wodzie. Na tyle, na ile jest to możliwe, mogę kontrolować jednak swoje zachowanie i swoje reakcje na to i przede wszystkim reakcje emocjonalne i głównym aspektem to, co nas różni, to bardzo często widzę, że zawodnicy ultra odcinają się od emocji, jakoby emocje były najgorszą rzeczą, która może im zaburzyć właśnie zakończenie różnych wyzwań sukcesem, a ja pracuję w ten sposób, że wykorzystuję emocje do tego, żeby móc wykorzystywać swój potencjał, który jest ukryty. No dobrze, to już wiem, że to będzie inne podejście związane z emocjami w stosunku do tego, co robił Bartek. No ale co zrobisz, gdy spotka cię taka sytuacja jak jego, że na przykład będziesz 3 godziny płynęła w miejscu, bo przyjdzie taki prąd? Nie mogę tego jeszcze ujawnić, natomiast rozmawialiśmy z zespołem na ten temat. No jest i, na to sposób? Jest na to sposób, tak samo jak i jest sposób na spanie podczas płynięcia i ja też to już mam opatentowane i kwestia tylko jakby dłuższego trenowania i myślę, że ten aspekt też mamy już załatwiony. No to jest niezwykłe, bo ja właśnie czytałem, że ty chcesz spać płynąc, nie mieści mi się to w głowie, sam trochę pływam i chcesz się relaksować także w trakcie tego ekstremalnie trudnego wysiłku, jak to możliwe. Tak, no proces relaksacji, tak samo jak i proces snu jest metodą do ogarnięcia i robi się to poprzez użycie fizyki kwantowej. Natomiast tak, no relaksacja będzie potrzebna pod tym kątem, że po prostu jest bardzo dużo napięć, bardzo dużo nie tylko napięć takich fizycznych, ale i przede wszystkim takich napięć związanych z chociażby z lękami, stresem, z lękami. Tak, tak, dokładnie, więc prowadzona relaksacja będzie jak najbardziej miała miejsce. Widzę, że tak opowiadasz troszeczkę dookoła, nie chcesz zdradzać szczegółów. Powiedz mi, jaką ty przyjemność, Karolina, znajdujesz w tak przerażających na pierwszy rzut oka wyzwaniach? Jesteś młodą, piękną kobietą. Co cię jara, mówiąc kolokwialnie, w takim wyzwaniu? No wiesz co, to jest ciekawe pytanie, bo większość ludzi mówi, że odnajduje w wodzie spokój, odnajduje w pływaniu jakiś swój wewnętrzny spokój i coś w tym faktycznie jest. Ja tak mam jako pływak amator, ja pływam 1500 metrów, no. A nie wiesz, kilkadziesiąt kilometrów. No właśnie i chociażby na tym odcinku 1500 metrów jest ta możliwość odnalezienia tego wewnętrznego spokoju i takiego ułamka, takiej namiastki jednostki z wolności, nie? Której człowiek nie ma na co dzień, bo wszędzie pędzi, bo niestety tak dzisiaj jest skonstruowany świat. I ja też poniekąd tam odnajduję swoją wolność. No wiesz, no... Ale w zimnym Bałtyku, jak będziesz płynęła 60 czy 70 kilometrów, też jest wolność? Tak, tak. Pomimo tego, że wiesz, może się to wydawać crazy. Natomiast wiesz, no też to moje płynięcie nazwałam projektem Morze Emocji z tego powodu, że po pierwsze pracuję głównie z emocjami i przygotowuję się, tak jak powiedziałam, głównie z emocjami też na to wyzwanie. A dwa, że wiesz, każdy z nas swoją przeszłość miał jakąś, no i też to jest mój proces uwalniania się od różnego rodzaju trudnych momentów w swoim życiu i mam wrażenie, że tylko nasze polskie morze jest w stanie pomieścić tyle moich emocji, które zostały gdzieś uwięzione w moim ciele, więc tak... Dlatego też taka nazwa. Wspomniałaś o trudnych emocjach, które chcesz ugasić w Bałtyku, natomiast twojemu przedsięwzięciu towarzyszy szczytny cel a propos trudnych emocji, prawda? Tak, tak, ponieważ no, ja sobie nie wyobrażam, żeby tego typu wyzwanie robić, wiesz, tylko i wyłącznie egoistycznie dla siebie. Wiesz, ja jestem osobą, która bardzo często w ogóle na co dzień pomaga innym ludziom, nie tylko, wiesz, poprawiać swoje umiejętności pływackie, ale też mierzyć się z różnymi swoimi trudnościami. I tak też będzie tym razem. Zdecydowałam, że to wyzwanie ja chcę poświęcić na to, aby zbierać pieniążki dla dzieci i młodzieży, czy urodziły się, czy w wyniku jakichś różnych trudnych sytuacji życiowych utraciły kończyny i chciałabym uzbierać no, na tyle, ile to jest możliwe pieniędzy, żeby te dzieci i młodzież nie martwiły się o swoje protezy, mam nadzieję, jak najdłużej w swoim życiu, bo te protezy w wyniku po prostu eksploatacji codziennego użycia, no wymagają wymiany w zasadzie z tego, co słyszałam, to corocznej, a nie jest to mały koszt, więc chciałabym odciążyć jak najwięcej ludzi w tym aspekcie. Karolina, jesteś wielka. Bardzo Ci dziękuję, że znalazłaś czas, żeby porozmawiać z nami, żeby dać wywiad do trzeciej strony medalu. Jesteśmy w radiu, więc może możemy jakąś piosenkę Ci zagrać, która Cię tak nastroi przed tymi ciężkimi treningami, tym ogromnym wyzwaniem lipcowym. Tak. Masz jakąś ulubioną? Mam swoją ulubioną, bo ulubionym wykonawcą jest Rihanna i piosenka Jump. Tell me that you love me when you know you don't love me, but I guess it's all good. You can play the game, I'ma still do my thing. You know better way for it to be put. When you fuck them other girls, I bet they be wondering why you always call my name. You think I'm gonna wait around? I ain't got all day. You don't need another lover, don't you let it go. I already got it covered, let the others. Want it, let's do it. Ride it, my pony. My saddle is waiting. Come and jump on it. Got it misunderstood. Put it in your face, but you recognize it. Like you can't recognize a good thing. Now that you got a chance, tell me what it's gonna be. You don't need another lover, don't you let it go. I already got it covered, let the others know. If you want it, let's do it. Ride it, my pony. My saddle is waiting. Come and jump on it. If you want it, let's do it. fault. Okay, I get it, you ain't pick up your calls. I'm like, forget it, see you put up your wall. You know you did it, the rise and the fall. Just admit it, you say it's my fault. Okay, I get it, you ain't answer your calls. I'm like, forget it, it's the rise and the fall. It's the rise and the fall. Hey, yeah, we could have had it all. I want it, let's do it. Ride it, my pony, my saddle. Waiting, coming, jump on it. You want it, let's do it. Ride it, my pony. My saddle is waiting. Coming, jump on it. Jump, jump, jump on it. Jump, jump, jump. Niespełna 10 minut do godziny 19. My teraz lotem koszącym przenosimy się i będziemy sprawdzać, co słychać na stadionach europejskich. Najpierw Hiszpania, która jest w żałobie po Danii, czyli kataklizmie, który przeszedł przez południową część kraju. Władze ligi nie zdecydowały się jednak odwołać całej kolejki. Raúl. 3 listopada to trzeci i zarazem ostatni dzień żałoby narodowej w Hiszpanii po kataklizmie, który przetoczył się w tym tygodniu przez ten kraj. Dana pochłonęła życie prawie 200 osób, a najbardziej dotknięte regiony to region Walencji oraz Andaluzja. Hiszpański Związek Piłkarski nie zdecydował się przełożyć meczów całej kolejki, ale drużyn, których rejony były najbardziej zaafektowane, czyli Walencji, Villarrealu i Levante. Mieszkańcy razem walczą z żywiołem i pracują nad udrożnieniem dróg oraz powrotem do jakiejkolwiek normalności. Cholo Simeone stwierdził, że ta kolejka powinna zdecydowanie zostać przełożona. No, está claro de que no tiene ningún sentido. Lo que está pasando es algo... To jasne, że nie ma sensu teraz grać. To, co się wydarzyło, było bardzo ciężkie. Widok ludzi, którzy wyszli na ulicę, pomagać sobie nawzajem z łopatą, z czymkolwiek mieli, jest dla mnie bardzo emocjonalny. Mówi to bardzo dobrze o kraju, o mieście. Musimy pomagać sobie tak, jak umiemy. Wiele ludzi jest w ciężkiej sytuacji. Jest to dla wszystkich bardzo przykre. Ale my jesteśmy w pozycji, gdy z góry mówią, żeby grać, a my gramy. Atleti Simeone dziś o 14 podejmowało u siebie Las Palmas. Natomiast w Barcelonie wielkie derby. Barcelona mierzyła się z Espaniolem na stadionie olimpijskim na Montjuic. Przypomnę tylko, że do 2009 roku na tym stadionie swoje mecze rozgrywał właśnie Espaniol. Natomiast od 2 lat gra na nim FC Barcelona, która wynajmuje ten obiekt na czas przebudowy Camp Nou. Na derbach Barcelony od 16 lat nie widzimy kibiców gości. Jest to środek bezpieczeństwa zaimplementowany w 2008 roku poprzez incydenty, które wydarzały się na tych meczach. Trener Espanyolu, czyli Manolo González, podchodził do meczu bez kompleksów. Wszyscy uznają nas za martwych, ale pokazywaliśmy, na co nas stać, między innymi na Metropolitano. Nie przegramy na poziomie mentalnym. Jeśli będziemy skoncentrowani i trzymali się swojego planu na mecz, na pewno wyjedziemy z choć jednym punktem. Prawdziwe partidazo rozegrała wczoraj Girona, która pokonała Leganés 4-3, a w pozostałych meczach Osasuna zwyciężyła nad Realem Valladolid, a Alaves nad Majorką. Jak donoszą hiszpańskie media, La Liga powraca ze swoim pomysłem na przeniesienie jednego meczu w sezonie do USA. Tym meczem miałoby być grudniowe starcie Barcelony z Atletico, na które Barcelona wciąż nie sprzedaje biletów, a oba kluby zachowują milczenie. By takie spotkanie doszło do skutku, hiszpańska federacja musi uzyskać zgodę od obu klubów, UEFA, a także od amerykańskich podmiotów. Do spotkania został ponad miesiąc, czyli czasu na dopięcie wszystkich formalności jest bardzo mało, a hiszpańska federacja rozgrywa wyścig z czasem. Z Barcelony, Dariusz Goemi.